ty zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Ukrainy zatwierdził wprowadzenie stanu wojennego. Pożar cysterny na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Są utrudnienia. W tym serwisie też o zbliżających się targach książki historycznej w Warszawie. Parlament Ukrainy zatwierdził dekret prezydenta Petra Poroszenki o wprowadzeniu stanu wojennego. Obejmie on obwody przy granicy z Rosją i obszary nad Morzem Czarnym i Azowskim. Wcześniej informowano, że dekret ma obowiązywać od środy i trwać przez 30 dni. Stan wojenny nie doprowadzi do ograniczenia praw i swobód obywatelskich, zapewniał w parlamencie Petro Poroszenko. Tymczasem głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabierają kolejne instytucje międzynarodowe. Rosję do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia ich załogi wzywa m.in. NATO, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu ambasadorów państw natowskich z ambasadorem Ukrainy. O specjalną naradę prosił Petro Poroszenko. Wczoraj dwa ukraińskie opancerzone kutry i holownik zostały ostrzelane i zatrzymane przez rosyjskie siły specjalne, kiedy próbowały przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską i wpłynąć na Morze Azowskie. Beata Pumecka. Sekretarz generalny NATO poinformował, że wszyscy sojusznicy wyrazili poparcie dla Ukrainy. Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły militarnej wobec ukraińskich okrętów i załogi. Dlatego wzywamy Rosję do natychmiastowego ich uwolnienia. Jens Stoltenberg powiedział też, że ostatnie wydarzenia na Morzu Azowskim wpisują się w strategię działania Rosji. Ten incydent przypomina nam, że toczy się wojna na Ukrainie od ponad 4 lat. Stanowisko sojuszników było spójne od 2014 roku. Potępiliśmy aneksję Krymu i rosyjską agresję na wschodzie Ukrainy. Szef sojuszu powiedział też, że Rosja musi zrozumieć, że jej działania niosą za sobą konsekwencje. Ale Jens Stoltenberg nie odpowiedział, czy możliwe są jakieś konkretne działania NATO, gdyby doszło do pogorszenia się sytuacji. Sekretarz generalny powiedział, że NATO monitoruje sytuację. Przypomniał też wcześniejsze sankcje dyplomatyczne i gospodarcze po aneksji Krymu i dodał, że sojusz pomaga w modernizacji ukraińskich sił zbrojnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w tym serwisie komentarze na temat nagrań Leszka Czarneckiego, które ujawniła telewizja publiczna. Milioner zdaniem TVP Info przyznaje na nich, że adwokat Roman Giertych gwarantował mu to, że przez 5 lat sąd nie wyda wyroku w sprawie dotyczącej sporu zbiorowego między Getin Bankiem a poszkodowanymi frankowiczami. Celowe przeciąganie sprawy jest niezgodne z etyką adwokacką, jednak nie ma dowodu na to, że Roman Giertych celowo opóźniał proces, mówi adwokat Michał Fertak z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest to relacja pana Czarneckiego. Nie mamy informacji, że została ona potwierdzona przez mecenasa Giertycha. Mecenas Giertych na pewno nie mógł zagwarantować i nie zagwarantował wyniku i rozstrzygnięcia. Co do czasu trwania postępowania, rzeczywiście wielu adwokatów może wielokrotnie zagwarantować, że dane postępowanie niestety będzie trwało 5 czy 10 lat, co jest wielokrotnie od nas zupełnie niezależne. Zdaniem frankowiczów proces był celowo przeciągany przez pełnomocników banków. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stopy Bankowemu Bezprawiu, zapowiada wystąpienie o nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości nad przedłużeniem tymi się pozwami. Pozwy grupowe, ale również pozwy indywidualne są sztucznie przeciągane przez pełnomocników banków, którzy wiedzą, że tak naprawdę te umowy zawierają tyle wad prawnych, że jedyną ich drogą obronną to jest przeciąganie tych spraw po to, żeby ten wyrok zapadł jak najpóźniej. Co oczywiście prowadzi do takich również tragicznych skutków, jak było mówione na taśmach. Część osób po prostu może nie dożyć tego wyroku. Roman Giertych nie chciał komentować sprawy. Napisał za to na Facebooku, że jego zdaniem nagrania mają przykryć wydarzenia najbliższego tygodnia wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Podkreślił też, że sprawa była wielokrotnie na wszystkich etapach opisywana w mediach. Adwokat zapowiedział też pozew wobec dziennikarzy TVP za naruszenie jego dóbr osobistych. Teraz ważna informacja z dróg. Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Gdańska po wypadku samochodu osobowego w Rozgartach w powiecie grudziąckim. Jedna osoba jest poszkodowana, na miejscu pracują strażacy. Problemy są też dla kierowców na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru cysterny zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Pomiędzy miejscowościami Chojnów i Lubiatów nie ma informacji o poszkodowanych. Trwa akcja strażaków. I na koniec jeszcze propozycja dla miłośników słowa pisanego. Ponad 200 wystawców zaprezentuje się podczas targów książki historycznej, które rozpoczną się w czwartek w Warszawie. Szef Porozumienia Wydawców Książki Historycznej Zbigniew Czerwiński. To, że w jednym miejscu, w jednym czasie udaje nam się zgromadzić prawie wszystkie książki historyczne, które są na rynku i skłonić czytelników, żeby w tym czasie przyszli, myślę, że jest to największy nasz sukces. Oceniam, że około 95% dostępnych książek historycznych na rynku będzie w arkadach Kubickiego przez te 4 dni. Targi potrwają do 2 grudnia. Wstęp jest bezpłatny, a Polskie Radio jest patronem wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Sport, Tomasz Gorazdowski. Siatkarze z Kry Bełchatów przegrali z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanowa 1-3 w pierwszym meczu w grupie A klubowych mistrzostw świata. Spotkanie ocenił w pomyczowym studiu w Polsacie Sport Grzegorz Łomacz. Byliśmy na to przygotowani, bo wiedzieliśmy o tym przed meczem, że oni po prostu zagrywają fenomenalnie. Staraliśmy się utrzymywać piłkę w boisku i walczyć po prostu na tej troszkę wyższej piłce. Dużo nam zabrakło dzisiaj, żeby doprowadzić do tiebreaka. Cieszymy się, że nawet kiedy Lube prowadziło 3, 4, 5 punktami, my praktycznie w każdym secie ich dochodziliśmy i to na pewno jest bardzo pozytywne. Tyle, że Skra ten mecz przegrała. Trwa spotkanie drugiego naszego zespołu grającego w Lidze Mistrzów. RS-owia gra z Sadą Cruzeiro. Pierwszy set po zaciętej walce wygrał zespół z Brazylii. W siatkarskiej Ekstralidze dziś jeden mecz. Jastrzębski Węgiel przegrał z Chemikiem Bydgoszcz 0-3. Jutro Oniko zagra z Zaksą. W piłkarskiej Ekstraklasie będąca ostatnio w fantastycznej formie Arka Gdynia rozbiła Wisłę Kraków 4-1. Arka jest na 9. miejscu w tabeli. Z 6. nie ruszyła się Wisła. Prowadzi Lechia. Norweg Magnus Carlsen remisuje z Amerykaninem Fabio Caruaną w rozgrywanym w Londynie meczu o szachowe mistrzostwo świata. Wszystkie 12 partii zakończyło się remis, ale teraz sprawa nabiera przyspieszenia. Mistrza świata poznamy po zaplanowanej na środę dogrywce. Najpierw 4 partie szachów szybkich, potem ewentualnie 5 partii szachów błyskawicznych, no a potem do pierwszej wygranej. A w szachach błyskawicznych o błąd nie trudno. Aleksander Albon został kierowcą występującego w Mistrzostwach Świata Formuły 1 zespołu Toro Rosso. Urodzony w Londynie reprezentant Tajlandii startował ostatnio w Formule 2, gdzie zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. W Toro Rosso w przyszłym sezonie będzie jeździł razem z Rosjaninem Daniłem Kwiatem. Jutro pochmurno i również z zapadami. Minus 3 stopnie w Jeleniej Górze, minus 1 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Przemyślu, 0 w Warszawie, Suwałkach i Katowicach, stopień na plusie we Wrocławiu, najcieplej 3 stopnie w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację, a to już w piątek. Będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo Państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Zatem do usłyszenia w piątek o godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy. Edyta Kacemba jest w Warszawie, a ja dziś w studiu Radia Łódź, Ryszard Jaźwiński. Najważniejszym powodem mojego przyjazdu do tego właśnie miasta jest trwające tu 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Ale też pomyślałem sobie, że nie mogłoby być lepszego miejsca na tę audycję niż właśnie Łódź, bo to z nią tak silnie związany był to już od dawnych czasów studiów w szkole filmowej twórca, któremu chcielibyśmy poświęcić dzisiejszy Klub Trójki. Tydzień temu, w wieku 89 lat, zmarł Witold Sobociński, wybitny operator filmowy polskiego kina, ale przecież również światowego. Dziś przypomnimy jego wielki dorobek wraz z gośćmi, których powitam w Klubie Trójki już za chwilę. jego przyjaciółmi, współpracownikami i studentami. Wcześniej kompozycja Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy Smuga Cienia, jednego z tak wielu wspaniałych filmów, których autorem zdjęć był właśnie Witold Sobociński. Fragment muzyki Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy Smuga Cienia, oczywiście tak jak mówiłem, ze zdjęciami, jak zawsze wspaniałymi zdjęciami Witolda Sobocińskiego. A już witam gości dzisiejszego Klubu Trójki. Bardzo silna reprezentacja Szkoły Filmowej w Łodzi i właściwie nie powinno to nikogo dziwić. Zbigniew Wichłacz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziekan Wydziału Operatorskiego. Jest z nami także Andrzej Musiał, witam. W Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wykładowca tegoż wydziału. Jeszcze do niedawna prowadził pan zajęcia właśnie z Witoldem Sobocińskim. No ale reprezentacja Szkoły Filmowej w Łodzi jest wielopokoleniowa. Jest też z nami Mateusz Czuchnowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Student jeszcze, 5. roku oczywiście sztuki operatorskiej, tuż przed dyplomem zapewne. I jest też Krzysztof Kwiatkowski. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Kino. Prowadzi właśnie teraz także spotkania z gośćmi wspomnianego 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Wszystko się zgadza. Jesteśmy w gronie osób, które myślę mogą spojrzeć na twórczość i na samą osobę Witolda Sobocińskiego, któremu właśnie chcieliśmy poświęcić dzisiejszy wieczór w Trójce, bo myślano, zacznę od tego, że największym zaskoczeniem chyba dla wszystkich było to, co się stało tydzień temu, ta nagła śmierć. Ja sam pamiętam jeszcze spotkanie z panem Witoldem tydzień wcześniej, to było otwarcie festiwalu oczywiście sztuki autorów zdjęć filmowych, Kamerimicz w Łodzi, kiedy odbierał nagrodę za całokształt twórczości. Wspominałem już zresztą o tym w Trójce, że wszyscy podziwialiśmy jego niezwykłą energię w wieku 89 lat. No i właśnie to Szkoła Filmowa w Łodzi pierwsza upubliczniła wiadomość o tej śmierci tydzień temu, bo też sytuacja dosyć niezwykła. Chyba wszyscy oczekiwali właśnie w poniedziałek pana profesora, bo miał prowadzić kolejne zajęcia, tak było? Tak, dokładnie, dokładnie. Mieliśmy, w związku z tym, że w poniedziałki mamy zajęcia na czwartym roku sztuki operatorskiej, no i byliśmy umówieni, że spotykamy się rano i dostajemy telefon, że no jest jakiś problem z profesorem, że być może nie może przyjechać. No i w związku z tym seria telefonów, już nie będę wdawał się w szczegóły, ponieważ są to jednak bardzo osobiste i smutne, sprawy, tak. No i dostaliśmy potwierdzenie, że niestety nasz przyjaciel, wspaniały kompan, no po prostu zmarł. No jedyną taką pociechą być może w tej całej sytuacji jest to, że najprawdopodobniej zmarł we śnie, nie odczuwając, nie wiem, dyskomfortu, cierpienia, że odszedł w atmosferze, która na pewno dla niego była, mówię o camera image, prawda? No tak, właśnie tym, ten moment zwieńczenia, zresztą no po raz kolejny już, bo tych wspaniałych nagród już za całokształt twórczości było już przecież wcześniej też wiele. Tak, za całokształt twórczości tak, ale los tak kieruje pracą jurorów, nagrodami, że to jest jakaś, bym powiedział, wręcz chyba dla mnie jakaś ironia losu, że Witold Sobociński nie dostał nagrody za zdjęcia ani za Wesele, ani za Sanatorium pod Klepsydrą, ani za Ziemię Obiecaną. Czyli właściwie to najważniejsze jego najważniejsza filmy. Nagroda za zdjęcie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przypadła mu dopiero za film, który zrobił z Jerzym Wójcikiem, Wrota Europy. I wtedy... I właściwie był to ostatni jego operatorski film kinowy. Tak, to był taki kinowy jego ostatni wystrzał, bym powiedział. I wtedy powiedział w tych słowach już, kiedy odbierał tam nagrodę w Gdyni, że powiedział takie słowa: lepiej później niż wcale. I przyglądałem się dokładnie, no właściwie był na granicy wzruszenia i jak to się mówi, no prawie, że chciało mu się płakać w tym momencie, bo zdał sobie nagle sprawę, gdzie się znalazł, że to wszystko, co zrobił, tak wspaniale sfotografowane, jakoś wtedy w tym kontekście przepadało dziwo. To w ogóle jest dla mnie jakaś sprawa zupełnie niezrozumiała. No ale tak to bywa na festiwalach. Jest na festiwalach, to jest jakiś inny kontekst, inne otwarcie. No co tu dużo mówić, tak się stało, ale teraz na tym festiwalu Camera Image, no to on właściwie już taki w pełni doceniony, prawda? No bo też Roman Polański przyjechał specjalnie, żeby mu wręczyć tą nagrodę, ten Live Achievement. No tak, to była wielka niespodzianka tego festiwalu. Ten Live Achievement, więc gdzieś tam można powiedzieć, że Witold umarł no jakby w szczęściu. W szczęściu. To przypomnijmy, że z Romanem Polańskim Witold Sobociński współpracował dwukrotnie. To był film Piraci i później Frantic. Tak. Jeszcze taka ciekawa sprawa, że na Facebooku zobaczyłem ostatnie zdjęcie, które on sam sobie zrobił, a które Michał Sobociński znalazł u niego w telefonie, w smartfonie, kiedy Witold sobie robi sam zdjęcie z tą taką żabą za całokształt. Aha. I jak gdyby ma rękę w geście salutowania, ale teraz wobec tego, co się stało, no to salutowanie ma zupełnie inny charakter, prawda? Co więcej, było to zdjęcie zrobione w ostatni wieczór przed śmiercią. Wcześniej Zbigniew Wichłacz, teraz Krzysztof Kwiatkowski. Ja to rzeczywiście tak jest. Przypominał, kto mówi, tak. To zdjęcie. To już jest właściwie anegdota już w tej chwili, prawda? Tak, bo właśnie Michał to podał, wiele osób to później udostępniało, bo to był taki czas, że po festiwalu właśnie Energa Camera Image Facebook był zalany zdjęciami pana Witolda bardzo szczęśliwego, bawiącego się na bankietach, otoczonego ludźmi. Mogę to potwierdzić. Tak. radosnego i też to zdjęcie, które miało w sobie mnóstwo, no teraz ogląda je się ze smutkiem. Z tym dostrzega się ten gest salutowania, światło lampki oświetla jego twarz, z przodu gdzieś tam tak przyczajona stoi ta złota żaba, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, myślę, charakterystyczna, tak jak oczywiście nie znam tak jak pan Witolda Sobocińskiego, ale obserwowałem go w wielu momentach na jubileuszach Stowarzyszenia Filmowców Polskich, kiedy dostawał nagrody, kiedy dostawał, mówił pan o nagrodzie za całokształt twórczości na Kamerimicz, ale też kiedyś dostawał Orła za całokształt twórczości, kiedy mówił, że to była bardzo ważna dla niego nagroda, bo wręczona, bo nagroda od całego środowiska. Ale zawsze to, co charakterystyczne w tym zdjęciu, jest ten uśmiech, który, tak jak pamiętam właśnie Witolda Sobocińskiego, prawie nie schodził mu z twarzy, bo to nie był typ mistrza posępnego, tylko zawsze widziałem go właśnie uśmiechniętego, robiącego sobie żarty, gdzieś żyjącego w rytmie tego jazzu, który tak bardzo kochał. I zresztą tak napisał Michał Sobociński, że to ostatnia klatka, autoportret dziadka odnaleziony w jego telefonie, zrobiony wczoraj w domu, zanim położył się spać. Niech mówi sam za siebie. Największy człowiek, nauczyciel i przyjaciel w moim życiu. Cieszę się, że mogłem się z tobą zobaczyć jeszcze wczoraj. Mam nadzieję, że już grasz jazz. Ale to też właśnie jest symptomatyczne i niezwykłe, że wybitny operator filmowy w ten sposób, no oczywiście bez tej świadomości w momencie robienia zdjęcia, ale w ten sposób pożegnał się z nami, pożegnał się ze światem tutaj. No tak, to jest jakaś z punktu widzenia medycznego jakby daje to jakiś taki obraz, bym powiedział, szczęścia, które w momencie, gdy już się znalazł w swoim mieszkaniu, wygasło jakby, kiedy opadły emocje, kiedy nagle cała ta jakby osobowość... No, już nie był w tym świetle fleszy, prawda, festiwalowym. Co to się stało, że nagle jego organizm jakby to przyjął, być może, no i po prostu uznał, że to jest może jakiś moment, że już trzeba się żegnać. No nie wiem. To było bardzo zaskoczenie duże. W każdym razie ja miałem taką teorię kiedyś, że kiedy człowiek jest w bardzo silnej, takiej emocjonalnej energii, to śmierć nie ma dostępu do niego. Taką miałem teorię. To oczywiście jest duża naiwność, która niestety sprawdziła się również w przypadku syna Witolda Piotra Sobocińskiego, który też miał nominację do Oscara za Czerwonego z Krzysztofem Kieślowskim, prawda? Potem zrobił genialny film Twilight też. No to była bardzo niespodziewana śmierć, bo przecież tak, w młodym Piotr też właśnie się nie obudził, z tego co wiem. Ale właśnie to też potwierdza, że jednak ta śmierć ma dostęp, mimo że ktoś jest w bardzo dużym napięciu takim emocjonalnym i intensywności pracy, jak był Piotr wtedy Sobociński, który w Kanadzie robił film, prawda? No. Jak w takim razie wspominają profesora Witolda Sobocińskiego studenci, bo Mateusz Czuchnowski do końca miał zajęcia właśnie z profesorem. Tak, miałem na czwartym roku sposobność być pod opieką profesora Sobocińskiego i profesora Musiała. I po tym, gdy dotarła do mnie wiadomość o śmierci profesora, przypomniała mi się taka jedna sytuacja, która była z mojej perspektywy najpiękniejsza, jeżeli chodzi o profesora, bo sam mam wrażenie, że gdy weszliśmy na czwarty rok, to pan profesor musiał pewnie, dobrze pamięta, nie oszczędzano nas, jeśli chodzi o jakieś takie zderzenie tego, co my proponowaliśmy i w jaki sposób profesor Sobociński, myślę, że bardzo słusznie w wielu obszarach takich po prostu gramatyki filmowej nas sprowadzał na ziemię, natomiast miał niezwykłą wrażliwość, to była bardzo wzruszająca scena na wewnętrzny świat każdego z nas. Czyli nie tylko wrażliwość wizualną, tylko mówisz teraz o ludzkiej po prostu. Mam na myśli coś takiego, że tak jak w obszarze posługiwania się językiem filmu, w sensie językiem obrazu, to no to jest już w pewien sposób gramatyka, to są jakieś rzeczy też techniczne, plastyczne, które wymagają doświadczenia, wymagają innego spojrzenia, natomiast zupełnie inną rzeczą jest to, co w pewien sposób z nas wypływa, w sensie z nas, w jakiś sposób nasz wewnętrzny świat tworzy te filmy. I pamiętam, że po etiudzie Ewy Kwiatkowskiej z mojego roku, która zawsze prezentowała taki bardzo formalny styl opowiadania, profesor obejrzał jej film i powiedział jej, że jej dziękuję za to, bo jest wzruszony tym, jaki ona ma wewnętrzny, piękny świat i że to jest takie bardzo prawdziwe, że widzi w niej takiego ducha artystycznego. I mam wrażenie, że ja sam z nim, jak się stykałem, to on nigdy nie oceniał w pewien sposób czegoś, co by było tym imperatywem takim bardzo wewnętrznym, tym, co płynie z nas. Bardziej to było o rzeczach, które są techniczne, ale wspierał to, co było naszym pomysłem. Że przy Śnie o Warszawie, pamiętam, nasza pierwsza rozmowa dotyczyła tego, że scenariusz bardzo dobrze, ale tutaj dużo się jeszcze musimy nauczyć, jeśli chodzi o to. No i to było niezwykle, niezwykle ciekawe. W sensie pamiętam, jak myślę o profesorze Sobocińskim, to najbardziej przypomina mi się ta scena właśnie takiego bardzo, czegoś bardzo takiego szlachetnego w tej relacji uczeń-mistrz, gdzie widziałem, jak moja koleżanka jest bardzo tak uniesiona tym, że ktoś to dostrzega i że daje jej to bardzo dużo światła na przyszłość, jeśli chodzi o pracę. Ale to jest też właśnie chyba niezwykłe i raczej też wyjątkowe, nawet w takiej uczelni artystycznej jak Szkoła Filmowa w Łodzi, że mieli panowie wykładowcę tak już wiekowego. Pan Witold Sobociński naprawdę w wieku 89 lat wciąż dzielił się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Ja to nazywam tak, że był jedynym jedynym z jednych, a tych jedynych z jego pokolenia bardzo mało już zostało, wręcz palców jednej ręki starczyłoby teraz, a może nawet niekoniecznie wszystkich tych palców, więc tak też uważam, że on był po prostu jednym z jedynych, którzy po prostu gdzieś tam tą energię tego ducha po prostu mieli jakby na najwyższym poziomie właściwie do końca, prawda? Mhm. Szkoła filmowa była dla niego, on zawsze mi mówił po prostu, że szkoła filmowa jest dla mnie wszystkim w tej chwili. Kiedy przestał już robić filmy... I właściwie od samego początku takiego dorosłego życia, bo przecież też jest absolwentem tej szkoły. Tak, oczywiście. Był absolwentem tej szkoły. To warto powiedzieć, może do czego wrócę za chwilę, że szkoła filmowa była dla niego wszystkim i myślę, że on studentom dawał takie wyzwania, które były jakby przedłużeniem tego toru przeszkód, który sobie stawiał, kiedy kręcił filmy. A ten tor przeszkód był zawsze bardzo, bardzo na wysokiej orbicie. I potem wiele razy, jak patrzyłem na te warsztaty jego, bo to były zajęcia w zasadzie praktyczne, to widziałem po prostu, jakie skomplikowane figury, jakie on wymyśla dla studentów, które zawierały w sobie i światło, i kamerę, i funkcje. I wszystko to było takim kompaktem w tych ćwiczeniach jakby, więc tak jak mówię, bardzo doceniał bycie w tej szkole filmowej, bo też w pewnym sensie Witold był trochę samotny, prawda? Odszedł mu syn, to było bardzo tragiczne, niedługo później zmarła jego ukochana żona. Ja nawet pamiętam taką sytuację, miałem przyjemność być w tym domu Witolda Sobocińskiego w Konstancinie Jeziornej, w którym zmarł tydzień temu i pamiętam taką sytuację po śmierci żony, że to już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, był chyba luty czy marzec i ciągle stała ubrana, sucha już zupełnie choinka po tych ostatnich wspólnych świętach. Tak, tak, tutaj los Witolda doświadczył bardzo, gdzieś tam pozostały mu wnuki, prawda? wspaniali. I prawnuk, chłopcy, i właściwie, i prawnuczki. Tak, tak. Więc gdzieś tam... ród operatorski. W nekrologu jest bardzo... ich nekrologu, czyli Marysi, Piotra, Michała i Hani Mikuć, no jest takie zdanie, nasz Witek odszedł. Nasz Witek, wie? Więc gdzieś tam to dowodzi, że no ta relacja była silna. Witold właściwie, no, tak jak można jeszcze coś powiedzieć a propos jego takiej drogi też zawodowej, on dosyć późno debiutował. To nie był debiut, mając 20 kilka lat, że no fantastycznie zdolny operator debiutuje, prawda? Tak młodo, no bo to jest talent, bo w ogóle drzwi się otwierają i ten talent zostaje wpuszczony nagle i będzie tutaj teraz... On chyba debiutował, mając jakieś 40 lat, jeśli nie trochę więcej nawet. 62? Tak. I... To były te pierwsze filmy, ale za taki chyba... Nie, nie, taki no, Ręce do Góry, 69 rok. To pod koniec lat 69 rok, to 40 lat. Uznaje się, tak, miał 40 poza lat. Poza tymi wcześniejszymi etiudami przedtem oczywiście zrobił Faraona, gdzie był drugim operatorem, gdzie fantastyczne rzeczy wymyślał tam, no bo tam się zebrała po prostu bardzo kreatywna grupa ludzi, Wójcik, on, Zdort, bardzo ważny też. I gdzieś tam, no, ta erupcja jego talentu później nastąpiła, prawda? On czekał na ten wybuch i ten wybuch no, ale mu się... ale jak wielka, bo potem ale same wspaniałe potem filmy. Ten wybuch mu się urzeczył. Kolej Ręce do Góry, wszystko na sprzedaż. Tak. Jerzy Skolimowski zaczął tę współpracę, ale później Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, tak. Andrzej Żuławski, Jerzy Kawalerowicz, no praktycznie... Więc ten... Wojciech Marczewski, Piotr Szulki. Wojciech Jerzy Has. Ale, do czego zmierzam? Ale do czego zmierzam, że Witek miał... on się fenomenalnie na wszystkim znał, ponieważ miał znakomity słuch filmowy. On widział wszystko już w formie wizualnej, widział jak to zrobić poza tym. To nie to, że on zobaczył ideę, tylko po prostu on widział i wiedział jak to już zrobić, jak to osiągnąć. W związku z tym, no nie będę już przytaczał anegdoty, jak byłem na pierwszym roku w 70. pierwszym i Wajda kręcił Ziemię Obiecaną w Łodzi i patrzę, a tu stoi łuk lotniczy. Łuk lotniczy, który był... Czyli reflektor. Reflektor do śledzenia samolotów na niebie, który ma taką moc, że w ogóle żadna lampa filmowa nie daje rady po prostu w porównaniu z nim, prawda? Więc on umiał zastosować nagle coś, co w ogóle z innego obszaru, z obszaru wojska. I to było zawsze tak. On łączył fantastycznie tą intuicję i ten talent artystyczny z taką od razu umiejętnością, jak to zrobić, przy pomocy jakichś środków technicznych osiągnąć te środki wyrazu, które on sobie założył. Oczywiście reżyserzy mu na to pozwalali, prawda, ale też no już natychmiast zorientowali się, że on to umiał opanować technologicznie wszystko, bo to się nie wymykało opanowaniu technologicznemu. Gdyby to się wymykało, było rozchwiane, a tu była stabilność technologiczna przy niesamowitej takiej wizjonerstwie wizualnym. Właśnie, no właśnie, bo to chciałem jeszcze dodać. Też bym coś do tego dodał, ale proszę, Krzysztofie. A to przepraszam, proszę, proszę, proszę. Wtrąciłem mi to prowadzącemu, ale tylko dwie rzeczy chciałem dodać. Po pierwsze, bo pan mówi o tej samotności, ale to właśnie było też piękne, jak Michał mu pięknie towarzyszył w tym. I Michał, czyli wnuk, Piotr był w orbicie, właśnie oni często się pojawiali. Mhm. Na przykład coraz więcej było przeglądów. Ale w ogóle się trzymali trzech pokoleń razem. I tak pięknie potrafili się trzymać razem. Te właśnie prawnuki, prawnuczki uwieszone właściwie zawsze na Witoldzie. Ale też to, co tak aż pomyślałem sobie, jak rozmawiali panowie o tym wieku i tym, że do końca uczył, ale nagle tak uderzyła mnie myśl, jak nowoczesne, nie wiem, czy pan się zgodzą, ale jak nowoczesne są te filmy, bo wszystko na sprzedaż do dzisiaj pod każdym względem jest nowoczesnym filmem. Wesele i sposób, w jaki Witold Sobociński... Absolutnie. I tu właśnie chciałem przytoczyć anegdotę z ostatniego raz jeszcze festiwalu Kamerimicz. Otóż siedzimy, myślę, że nawet mogę powiedzieć, ujawnić osobę, która wypowiedziała te słowa. Artur Reinhardt się na mnie, nie sądzę, nie obrazi. Otóż siedzimy na tej długiej ceremonii rozpoczęcia, bo to zawsze na Kamerimicz długo trwa. No i jak to bywa na festiwalach, są pokazywane fragmenty różnych filmów z tegorocznych konkursów i tak dalej, i tak dalej. Po czym przychodzi ten moment właśnie wręczania nagrody honorowej Witoldowi Sobocińskiemu i mamy długi film montażowy z fragmentami przecież wielu, wielu jego filmów. No i nagle Artur Reinhardt, przecież też bardzo dobrze znający się z Witoldem Sobocińskim, operator, mówi, no i to dopiero widać, a były to przecież filmy sprzed wielu, wielu lat, no, wiele tych fragmentów. Widać, jakie to było nowatorstwo, jakie to jest nowe, jakie ciągle świeże w stosunku do tego współczesnego kina, nie, oczywiście nie odbierając młodym twórcom tego, że poszukują, że chcą być kreatywni i tak dalej, ale jakie to było wtedy, 30, 40, 50 lat temu, jakie to było niezwykłe, jakie pomysły. Jak szalone czasami. No nie, bo Witold uwielbiał ryzyko. No właśnie. To trzeba powiedzieć, że miał odwagę zastosować coś, co było ryzykowne. Prawda? I on szedł w to ryzyko, a zarazem to było bardzo trafione jakby w tym przełożeniu scenariuszowym. No przecież w Ziemi Obiecanej użycie tego obiektywu szerokokątnego 97 mm wtedy, gdzie po prostu te dysproporcje były przerysowania odnośnie jakby części ciała, aktorów i tak dalej. On się nie bał ryzyka i dlatego tak wiele osiągnął i to osiągnięcia, które przecież zjednałem również wielką nagrodę branżową amerykańskiego, no właśnie, Stowarzyszenia przecież Operatorów Filmowych. Honorowa to była, bo przecież on nie należał do ASC, ale oni docenili to, musieli to docenić, prawda? Ale możemy przecież potwierdzić właśnie też z festiwalu Camera Image, jak wielkim szacunkiem, właściwie niemalże hołdem, obdarzali znakomici autorzy zdjęć przecież ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, obecni na festiwalu. Witold Sobociński to był absolutnie ktoś. Jeszcze można, mogę tylko dodać, ja to najwięcej mówię, ale już zaraz skończę. No ale że miło mówisz, tak, nie przerywamy. Ja tylko mogę jeszcze dodać, że bo wiele razy też się zastanawiałem, jak takie cechy tego jakby pójścia w ten ryzykowny świat w sobie wyzwolić, gdybym miał taką szansę stanąć przed takim wyzwaniem. Bo przecież wszystkie filmy, które Witold robił, to były filmy, no ważne, to były filmy, które po prostu odciskały się i już są w historii polskiej, nie tylko polskiej kinematografii, więc oczywiście, no nie miałem takiej szansy, ale wiele razy zastanawiałem się, czy byłbym tego odważny, bo tutaj, no ta cecha Witolda, żeby, to może mu się wzięło z muzyki, może, czy coś, że żeby pójść... Z tego jazzu właśnie. Żeby pójść po prostu, żeby się nie zawahać. On musiał po prostu podlegać jakiejś szalonej intuicji. Przy czym jest ciekawą rzeczą, że tak jak na przykład inni operatorzy bardzo polubili pewien minimalizm ostatnio fotograficzny pewną, to Witold nie. Witold uwielbiał inscenizację. Rozmach. Rozmach. On uwielbiał to, czym się karmi kino, czyli musi być ciekawie i musi być tak, jak gdyby nikt jeszcze tego nie zrobił. I musi być zaskakująco, tak. Jeżeli można nawiązać do tego pana poprzedniego pytania, jak to jest, że osoba 89-letnia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pojawia się ton uniwersalny właściwie, ponieważ my rozmawiamy o rzeczach, które są przynależne no, profesji, prawda, różnego rodzaju rozwiązań. Natomiast motywem uniwersalnym w aktywności Witolda Sobocińskiego była pasja. Pasja. Znaczy, kształtował pewną postawę wobec tego, co robi przez wiele lat. Pierwszym takim motywem, o którym sam często mówił, wielokrotnie jeździliśmy przecież do Łodzi i tak dalej, było doświadczenie wojny. I radość życia, radość, możliwość swobodnego, w cudzysłowie, oddychania, dzielenia się swoimi wrażeniami, tworzyła w nim taki potencjał po prostu radości życia. Radość życia, która później gdzieś wyrażała się poprzez muzykę, prawda? I pojawił się film. I obserwowałem, pracowaliśmy wspólnie około, nie wiem, z 15 lat. Aha. widziałem, jak z roku na rok pasja do wizualizacji, pasja do własnego zawodu u niego wzrasta. Nie tłumi się, jak to często bywa z wiekiem, prawda? On po prostu kochał kino. On oddychał filmy. To nie jest to, że mówię, a zrobię coś, bo mi się nudzi, zrobię coś, bo jest ciekawe. Był to człowiek, który oddychał filmem. Oddychał tym, że mogę świat pokazać w sposób interesujący, zagadkowy, symboliczny, w różnych parametrach. I mówię o tonie uniwersalnym, ponieważ na pewno jakością dla każdego z nas, dla nas, osób, które nas słuchają, jest to, żeby w życiu, jeżeli już coś robię, postarać się tak robić, żeby z roku na rok napędzało nas to wewnętrznie, energetycznie, czy jakby inaczej tego nie nazwać. Rozumienie życia jako obszar radości z tego, co się robi, było tą sprężyną, prawda, tym kołem zamachowym, gdzie on nawet w pracy ze studentami, przecież to była osoba, która robiła potężne filmy. Potężne filmy, gdzie inscenizacje, to faraonie, prawda, to tysiące ludzi. A w praktyce szkoły filmowej, gdzie ze studentami była realizowana jakaś prosta etiuda, prawda? No coś niezwykle skromnego. On się angażował tak, jakby to była najważniejsza scena w jakiejś poważnej filmie. Tak. Mhm. Jedziemy do Łodzi i on z pasją opowiada, a może tak, a może tak, a może tak. Na jedną sytuację miał od razu 10 jakichś pomysłów i teraz kłopot, który wybrać, prawda? Kłopot, który wybrać. I ja mówiłem często studentom, słuchajcie, jak macie problem, powiedzcie profesorowi, a zobaczycie, z jaką przyjemnością i radością będzie wam proponował rozwiązania. Uczcie się od niego tego, by z pasją podchodzić do własnych zadań. Tak, no oczywiście ta pasja jego była niewyczerpana, można powiedzieć. Więc studenci, wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że bardzo chłonęli jego po prostu, tą pasję też, bo to, co Mateusz tu powiedział, Czuchnowski, uważam, że jest bardzo ważne. Bardzo ważne, że on równolegle jakby zrozumiał, że droga do kreacji idzie wyłącznie poprzez wykreowanie własnego świata na ekranie. Że ta cała technologia, to wszystko jest fantastyczne i to jest wszystko nawet dzisiaj jeszcze bardziej fantastyczne, ale to jest zawsze drugorzędne. Witold wiedział, że najważniejsze jest znaleźć w sobie jakąś jednostkę myślową, jednostkę kreacyjną i forsować ją i znaleźć do tego własnego świata środki wyrazu adekwatne po prostu. One mogą być różne, one mogą być z rozmachem, one mogą być skromne, ale to było bardzo... Ale muszą być właśnie trafione. Tak, muszą być, jak to nazywam ja, po prostu trafione. Mhm. I myślę, że trzeba by wspomnieć też, że jego... Bo oni tworzyli taką parę z Jerzym Wójcikiem, prawda? I z kolei Jerzy Wójcik, no też genialny operator, też jeden z tych jedynych, można powiedzieć, albo jedyny z tych jednych. I on, Jerzy Wójcik, oni fantastycznie się uzupełniali, bo Jerzy Wójcik jakby właśnie w tym obszarze takiego tego wewnętrznego świata też był mocno osadzony. I myślę, że Witold Sobociński tutaj z nim tworzyli taką fantastyczną jakby fuzję. No, ale już tylko Jerzy Wójcik został. No to jest bardzo, bardzo ciekawe, co pan profesor powiedział o tym, panowie obydwaj powiedzieliście z jednej strony właśnie o pasji, a z drugiej strony o tym świecie wewnętrznym, bo mam wrażenie, że na żadnym roku w szkole filmowej poprzeczka nie jest zawieszona nisko. Wiadomo, że to jest też indywidualna kwestia, gdzie sami ją stawiamy. Natomiast wchodząc na czwarty rok, miałem wrażenie, że nagle poprzeczka pojawiła się w ogóle jeszcze zupełnie gdzie indziej i też sięganie do pewnych rzeczy, ale też ścieranie się. To właśnie ta poprzeczka stawiana przez Witolda Sobocińskiego, to masz na myśli? i przez profesora musiała, w rozumieniu po prostu pracowni operatorskiej i wymagań tego, jak w ogóle rozwijać język filmowy, ponieważ my na trzecim roku mamy opiekę artystyczną prowadzoną przez Ryszarda Lęczewskiego i Wojtka Staronia i to jest jakby jeden kierunek i następny rok to jest po prostu kolejna pracownia i pamiętam, że i to są dwie różne w pewien sposób pracownie w rozumieniu opowiadania. Tak, no tak, tak jak różni są ci twórcy filmowi. Naturalnie, jak różni są ci twórcy i z perspektywy czasu, gdy myślę o takim właśnie zderzeniu z tą pracownią, to było... To z perspektywy czasu widzę, jak bardzo to było wzbogacające, jak to było pełne czegoś takiego, że gdzieś jakieś potknięcia, czy jakieś takie kłody, które się w pewien sposób nagle pojawiały, tak naprawdę sprawiały, że jeszcze bardziej otwierał nam się jakiś umysł na opowiadanie, otwierała nam się głowa na opowiadanie i na patrzenie na to, jaki film może być w czasie na przykład, w rytmie. No to pan Zbigniew Wichłacz właśnie mówił przed chwilą o tym odchodzeniu mistrzów i ja na moment w pewnym sensie właściwie też tylko bym odszedł od tematu, bo jak siedzimy w takim gronie ludzi interesujących się, zajmujących filmem, no nie możemy nie zauważyć. Czasami są takie czarne serie, prawda? No i tego, co się wydarzyło dzisiaj. Kolejny twórca, no w tym momencie już europejskiego, światowego kina, dzisiaj z kolei zmarł Bernardo Bertolucci, więc to po prostu też jakaś chyba ogromna strata dla kina i też człowiek, który się bardzo mocno zapisał w naszej świadomości. No tak, to jest z kolei taka linia, która już kompletnie wydaje się jakby ten impet swój wygasza, to jest pary reżyser-operator i Bertolucci ze Storaro, prawda? Tak, właściwie tak. Tworzyli taką genialną parę. Z kolei Witek Sobociński miał duetów wiele. Ale chyba najwięcej jednak z Andrzejem Wajdą. Tak. Wajda przecież, który obdarzony był też genialnym słuchem filmowym. Też z nim nawet pracowałem 3 razy przy takich rzeczach mniejszych może. No on musiał to właśnie w Witku docenić. Witek miał po prostu charyzmę. To jest zupełnie niedefiniowalna cecha, z którą się człowiek rodzi. Wiele razy się nad tym zastanawiałem, że ktoś jest charyzmatyczny, a ktoś mimo jakby takiej swojej wiedzy, tego wszystkiego, co prezentuje, nie ma charyzmy. I Witek po prostu miał tą charyzmę. On miał tą charyzmę nawet na co dzień. On jak się spotkaliśmy coś, to zawsze tak szarpnął, zahaczył, żeby po prostu to nie było takie ugrzecznione, no cześć, tu, co słychać. To w ogóle nie było w jego stylu. On musiał zadać jakieś pytanie takie albo coś takiego. Pan Witold, tak jak go też miałem okazję widzieć w różnych sytuacjach, ugrzeczniony raczej nie był. Mówił naprawdę to, co myśli. Był prowokacyjny, mówił wprost, czasem nawet ostro, ale zawsze z uśmiechem. Co tym bardziej, jakby jednocześnie z atencją. Zawsze balansował na granicy takiego dowcipu. Mówiąc wprost, no to zawsze było... Nie znajduję lepszego słowa, jak widzę jakby ten jego uśmiech jajcarski. No, to było po prostu, był takim... lubił wkładać chyba też kimrowisko, co z jego pozycją mistrza jeszcze większe wrażenie robiło. To jest dobrze powiedziane. On zawsze lubił włożyć ten kij w mrowisko, czy tam do ula odkryć, wsadzić rękę i zobaczyć, co będzie. No zobaczymy. I gdzieś tam to różnie ludzie odbierali, trzeba powiedzieć. Ja oczywiście znałem go już, także... A z kolei w tej parze z Andrzejem musiałem, Witold Sobociński... Andrzej Musiał jest fantastycznym analitykiem. Ja byłem raz na ich wykładzie, obserwowałem. To była też wielka przyjemność, że Andrzej fantastycznie analizował jakiś film pod kątem właśnie zastosowania tych środków operatorskich, tych środków wyrazu, które też spełnione zostały w tym filmie, trafione były. No i Witold tak słuchał tego wszystkiego, ale wręcz bał się wtrącić coś, bo to wszystko, co Andrzej analizował, było super po jego myśli. Ja to widziałem w jego oczach po prostu. Ale jednak patrzyli panowie na jakieś zjawisko, czy jakiś problem z różnych perspektyw i wzajemnie się panowie uzupełniali. W dziedzinie sztuki oczywiście wszystko jest subiektywne, indywidualne. Jednak w tak złożonej sztuce jak film, gdzie tych parametrów musi się złożyć na zjawisko dzieła sztuki, to analiza tych parametrów powoduje, że jesteśmy mimo tych subiektywnych odczuć dość blisko. Też chciałem a propos tego powiedzieć, że Witold Sobociński wraz z wiekiem stawał się coraz bardziej bezwzględny, wprost powiem, dla byle jakości. Dla tych dziesiątych filmów, które są opakowaniem do pustki, prawda? Na przykład reagował na wszelkie nowości technologiczne, których mamy wszystkie. Kochał wszystkie nowości. On, jak dowód pojawiał, na to ostatnie selfie. On kochał telefony, on bawił się telefonami, jak były, mówi, co, aha, tu jakieś przyciski, zobaczę, co jest. Po prostu to był młody człowiek, no z pewnym, jak to się mówi, potencjałem wieku. Tak, młody duchem był. Młody duchem, słuchajcie, przecież jak jeździliśmy, po prostu gdybyście zobaczyli go na planie filmowym, gdzie no, mamy do czynienia z studentami, którzy w pracach tych warsztatowych powinni sami pewne rzeczy robić i tak dalej, on nie mógł usiedzieć na krześle. Zawsze gdzieś biegł, albo ten reflektor trzeba 20 cm w bok, a to przestaw kamerę, a spojrzeć to, wchodził, wychodził. Drugim elementem, który go po prostu bardzo uruchamiał, to jazda samochodem. Po prostu samochodziarzem był niebywałym. Jak jeździliśmy po autostradzie, to ja tak zapinałem pas, trzymałem się, mówię, a może wolniej. Ale w kompetencji kierowcy był niezwykły. Znaczy, jeździliśmy razem, bo gdyby się okazało, że jest jakiś problem i tak dalej, to ja mógłbym przejąć tę kierownicę. Ale po prostu kochał samochody. No i trzecia pasja, która jego nie opuszczała i zawsze to mówił, po prostu słabość do kobiet. Słabość do kobiet, do piękna, urody, do kobiecości w ogóle. Co też dało się zauważyć na ostatnim festiwalu Kamery Image. Tak, ponieważ kobiety to nie na tych zdjęciach na Facebooku to rzadko był otoczony przez mężczyzn. To nie. I słuchajcie, to i to, ta triada, sztuka, samochody i kobiety, oczywiście wszystko to realizowane z wielką kulturą. Dolce Vita po prostu. Tak, z wielką kulturą, z wrażliwością, z wielkim taktem również. Mm. Ponieważ to człowiek przy tej swojej czasami rubaszności, dowcipie, często był niezwykle taktowny. Nie przekraczał granic dobrego wychowania. Także to jest osobowość, można powiedzieć, tak jak Zbigniew powiedziałeś, ten już coraz mniej nie używał wulgaryzmów. To, co jest teraz nagminnie stosowane, prawda? Że te wszystkie protezy, gdzie ludziom nie chce się pomyśleć nad słowem, gdzie wyrzucają z siebie... Używają po prostu tego skrótu. Tak. Mhm. Także on też tutaj był pod tym względem troszkę surowy, a jeżeli w ogóle w towarzystwie była kobieta, to broń Boże, jakakolwiek tego rodzaju swobodna wypowiedź. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta triada często się pojawia w kontekście łódzkiej szkoły filmowej. Tak, natomiast to, co chciałem też powiedzieć, to sam... Niezależnie od pokolenia. To prawda. Tak, no czasy są bardzo symptomatyczne dla takich adoracji kobiet i one się nieraz mogą różnie kończyć. No ale też i w zawodzie operatora i reżysera coraz więcej kobiet. Mateusz, powiedz... Czy kobiety kochają operatorów? No, ale też są kobiety operatorki. Myślę, że to pytanie podobałoby się panu Witoldowi Sobocińskiemu. Czasami tak. Na pewno. To znaczy, to jest dosyć takie... Chciałem... przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Nie, no to jest takie przełożenie, że aktorki są bardzo ciekawe, jak zostaną sfotografowane i to te bardzo młode, no to może tego to nie zabiegają, ale te, które już są w takim dojrzałe, takiej fazie, w kwiecie, no to one bardzo są ciekawe, prawda? Więc tutaj to zresztą każdy z nas jakoś przerabiał na własnej skórze, że właśnie No, może mieć kłopoty z powodu tego, że aktorce się nie spodobają na przykład bliskie plany, bo zobaczy coś, czego nie chciałaby widzieć. Tak pokazać, Piotr Sobociński podobno miał taki problem z Meryl Streep właśnie, tak, że właśnie... Pokój Marwina, tak. Natomiast ja tylko bym jeszcze powiedział, amerykańskiego, także że to trochę jest, pomyślałem sobie właśnie o tym, o czym pan mówił, o tym starciu trochę takiego twórczego, no nie chcę powiedzieć szaleństwa, ale twórczej wizji z analizą, kiedy mówił pan o Jerzym Wójciku, o którym myślę w kontekście jego teorii światła, patrzenia, labirynt światła, a nagle Witold Sobociński, który mówi, że najlepiej było na planie, nie najlepiej, ale fantastycznie było na planie Rąk do góry, bo to była niesamowita improwizacja, która znów przypominała mu ten jazz. Ale też jak wspomniałeś o Bernardo Bertoluccim, to pomyślałam, kiedy mówimy o takim odchodzeniu w momencie spełnienia, to też ja mam taki obrazek, poza tym, że to oczywiście są wielkie filmy, te klasyczne, ostatnie Tango w Paryżu, Ukryte pragnienia, Amerykański ostatni cesarz, ale też absolutnie niezapomniane dzieła. Tak. Nowoczesne. Tak, pełne też takiej pasji, właściwie do absolutnego końca fascynacji młodością. I tylko właśnie o tym chciałam powiedzieć, że mam takie wspomnienie z festiwalu w Cannes, kiedy miałem wywiad z Bernardo Bertoluccim, kiedy on zrobił film po długiej bardzo przerwie, jeździł już na wózku i przez chyba 7 lat, ale w każdym razie bardzo długo, no ten człowiek, który wcześniej kochał życie, kochał młodość, kochał Dolce Vita właśnie, przez 7 lat nie był w stanie się pogodzić z tym, że jest niepełnosprawny i nagle zrozumiał, że tę wolność, pasję, odwagę, to wszystko, o czym panowie mówili w kontekście Witolda Sobocińskiego, nosi się w sobie i znów odżył i pożegnał się bardzo młodym, nowoczesnym filmem Jaity. Żegnamy Bernarda Bertolucciego, żegnamy Witolda Sobocińskiego. Nie ma już tych wielkich mistrzów kina z nami, no ale myślę, że pozostają w nas i pozostają przede wszystkim te znakomite filmy. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze fragment muzyki znowu Wojciecha Akilara z tego filmu, który pewnie najmocniej pozostanie w naszej pamięci i najczęściej jest wymieniany w rozmaitych rankingach polskiego kina, oczywiście mam na myśli Ziemię obiecaną Andrzeja Wajdy, oczywiście ze zdjęciami Witolda Sobocińskiego. Dziękuję panom bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gośćmi Klubu Trójki byli Zbigniew Wichłacz, dziekan Wydziału Operatorskiego, Andrzej Musiał, wykładowca tego wydziału, Mateusz Czuchnowski, jeszcze student również tego wydziału, oraz Krzysztof Kwiatkowski, krytyk filmowy. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Edyta Kocęba i Ryszard Jaświński. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość, rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka.